الباب التاسع والعشرون ومئة باب في آداب المجلس والجليس مجلس اور ہم نشین کے آداب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی نشست سے اٹھا کر پھر خود اس پر بیٹھ جائے لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ اس جگہ نہ بیٹھتے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق به رواہ مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے مسلم وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال كنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ينتهی رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی عبد اللہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور امکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے پھر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے مگر ان کی اجازت سے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ وعن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي حديث حسن صحيح۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے ابو مجلز سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے، یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر المجالس اوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ فراخ ہو۔ اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ شرط بخاري پره۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لا یعنی باتیں کیں، پس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی برزة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ کلمات ارشاد فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا یہ ان بے فائدہ باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہیں ابو داؤد امام ابو عبداللہ الحاکم نے مستدرک حاکم میں یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے اور اسے صحیح الاسناد کہا ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قلما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کہے بغیر کسی مجلس سے اٹھتے اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يعني أي الله اپنے خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے اور اتنی اطاعت و عبادت کی توفیق دے جو ہمیں تیری جنت کا مستحق بنا دے اور اتنا یقین عنایت فرما کہ جس کے ذریعے سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دے، یعنی انہیں آسانی سے برداشت کر لیں۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی قوت سے نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما، یعنی عمر کے آخری لمحے تک یہ حواس باقی رہیں، اور اس کو ہمارا وارث بنا، یعنی یہ حواس اس طرح باقی رہیں جیسے وارث باقی رہتا اور میت کا جانشین بنتا ہے، اور تو ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے جو ہم پر ظلم کریں، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھیں، اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالنا، اور دنیا ہی کو ہمارے سب سے بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنانا، کہ دنیا سے آگے ہم نہ کوئی بات سوچیں اور نہ اس کا کوئی علم ہی ہمیں ہو، اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمانا جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے، یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت یا آگ ہوگی، چنانچہ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے، یہ حسن حدیث ہے۔ وعنه رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذكر اللہ تعالی فيه كانت عليه من اللہ ترة، ومن اضطجع مضطجعا ولا يذكر اللہ تعالی فيه كانت عليه من اللہ ترة، رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت و ندامت ہوگی، اور جو کسی خواب گاہ میں لیٹا اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت یا آگ کا باعث ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے،